والصالحين من عبادكم وإمائكم، اور صالحین صلاحیت رکھنے والے تمہارے لونڈی غلاموں میں سے. اب یہاں صالحین کا ایک معنی تو نیک کیا گیا ہے، ایمان والے کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی صلاحیت رکھنے والے، یعنی وہ جو ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں. آزاد کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن غلام کے معاملے میں یہ شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلامی ایسی بہت سی صلاحیتوں کو انسان سے چھین لیتی، اور خصوصاً نسل در نسل غلامی، کیونکہ عربوں کے ہاں غلام جو تھے وہ نسل در نسل غلام بھی تھے. تو جیسے غلامی، کہتے نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو افراد کا ضمیر اور صلاحیتیں بھی ختم ہو کر رہ جاتی ہیں. اس لیے ان کے نکاح کے ساتھ صلاحیت کی شرط بھی رکھی گئی. عباد عبد کی جمع ہے اور اما امتن کی جمع ہے. والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اخلاقی اور جسمانی اعتبار سے صلاحیت رکھنے والے ہوں ان کے نکاح بھی کرو، جو حقوق و فرائض کو سمجھتے ہوں، ادا کر سکتے ہوں. ان کا نکاح کون کرے؟ کیونکہ ان کے لیے بھی لفظ ان کی ہو ہے، ان کے مالک کریں. ایامہ چونکہ ایم عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عورت کے لیے بھی کیا ہے کہ اولیاء نکاح کر کے دیں. اور اسی طرح غلاموں میں صرف لونڈی نہیں، مرد غلام کا بھی نکاح اس کا آقا کرے گا، وہ خود نہیں کر سکتا اپنا نکاح، اس لیے ان کے ہو کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ فقراء ہوں گے یعنی محتاج ہوں گے، کیونکہ عموماً شادی کے رستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ غربت، تندرستی، فقیری. تو فرمایا کہ اس فقیری سے مت ڈرو، اگر یہ فقراء بھی ہوں گے تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اس بات کے بہت چانسز ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو فراخی میں بدل دے. حدیث میں آتا ہے تین شخص ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. نمبر ایک، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے. نمبر دو، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے. اور نمبر تین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. ان کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو محتاج بھی شادی کرے گا شادی کے بعد وہ فوراً مالدار ہو جائے گا، کیونکہ آیت کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں اس مفہوم کے لینے کی گنجائش نظر آتی. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ انسان عموماً ظاہری نظر سے چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو اتنے میں تو شادی ہو سکے گی، ولیمہ کے لیے اتنے چاہیے، فلاں کام کے لیے اتنے چاہیے، اتنے میں گھر ہوگا، اتنے میں فلاں فلاں فلاں. اور پھر بعض اوقات بیوی کی ضروریات تک نہیں رہتے، پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اچھا اگر ایک بچہ ہوا تو اس کے دودھ کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس کے ڈائپرز کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس کے اسکول کے لیے کتنے چاہیے. یعنی بہت دور تک چلے جاتے ہیں صرف ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کر. مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو وہاں جب میری تیسری بیٹی وہیں پر پیدا ہوئی، تو اس دوران میں اس طرح کے رسالے اور چیزیں دیکھتی رہتی تھی جو بچوں سے متعلق ہوتے تھے. تو اس میں ایک اشتہار تھا کہ ایک نئے بچے کی آمد پر آپ کو اتنے پیسے چاہیے، اور اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی تھی، کاٹ اتنے کی آئے گی، ڈائپر اتنے کے ہوں گے، فیڈر اتنے کے ہوں گے، فلاں فلاں فلاں چیز. تو میں سوچتی تھی کہ ان میں سے کون سے اخراجات ضروری ہیں اور کون سے غیر ضروری ہیں. کاٹ نہیں بھی ہوگی، کام چل جائے گا. اسی طرح اللہ نے ماں کو خود دودھ پلانے کے لیے کہا ہے، فیڈر اور دودھ کے ڈبے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے بھی خرچہ کٹ ڈاؤن ہو سکتا. تو بعض اوقات کچھ اخراجات تو حقیقی ہوتے ہیں، لیکن کچھ اخراجات تعیشات میں بھی آتے ہیں، غیر ضروری بھی ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. یعنی اگر ایک بچے کے لیے کاٹ نہیں بھی تو کوئی بات نہیں. اگر تم اس لیے شادی نہیں کر رہے کہ بچے کے کاٹ کے پیسے نہیں ہوں گے، یا کاٹ پلس فلاں فلاں چیز کے پیسے نہیں ہوں گے، تو میں شادی نہیں کر سکتا، تو یہ بات درست نہیں. ظاہری اسباب کی وجہ سے یا موہوم خدشات کی وجہ سے نکاح کو ڈیلے نہ کرو. میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ جس سے جب بھی شادی کی بات کی جاتی تو وہ کہتا کہ میری تنخواہ تو میرے لیے بھی پوری نہیں ہوتی، میں تو کسی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. میں نے اسے کہا کہ مجھے صرف اتنی ڈیٹیل بتاؤ کہ تمہاری تنخواہ میں تم کس کس چیز کو خرچ کرتے ہو. اچھا وہ ڈیٹیل کیا تھی؟ یہ خامشامہ میں نے رکھا ہوا ہے، یہ دھوبی کو جاتے ہیں، یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا. اب اگر بیوی آئے گی تو میں مزید اس کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا؟ اب بعض مرد حضرات اس طرح سوچتے ہیں نا، وہ مینیج ہی نہیں کر پاتے، وہ دوسری سوچ سوچتے ہی نہیں. میں نے کہا لسٹ بناؤ. انسان ایسے جتنے بھی کنفیوژن اس کے ہوتے ہیں نا، تو وومن جب لسٹ بنائے اور پھر خود ان پہ ٹک اور کراس کرے تو پتہ چل سکتا ہے. ان کا اس کو بھی کراس کر دو، اس کو بھی کر دو، اس کو بھی کر دو. تم یہ بتاؤ تمہاری خوراک پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ اتنا آتا ہے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو پورا ہو سکتا ہے. ابھی دو کی سوچو، اس کے بعد آگے کی سوچنا. اب اس نے شادی کر لی اور کچھ ہی عرصے کے بعد باہر پوسٹنگ آ گئی اور وہاں دونوں بچے وہیں پیدا ہوئے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کون ہو فکرا، اگر وقتی طور پہ ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم خرچہ پورا نہیں کر سکتے، تم نے غیبی اسباب تو نہیں دیکھے. اور بعض وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے خیال میں وہ تھوڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج بھی ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلی، توکل کرو اللہ پہ، بھروسہ کرو، موہوم خدشات کی وجہ سے نکاح کو مت ٹالو. اللہ اپنے فضل سے آنے والوں کے رزق کا بھی بندوبست کرے گا. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ نکاح سے پہلے انسان ایک آزادی کی زندگی بسر کرتا ہے، جہاں جی چاہا خرچ کر ڈالا، کچھ اپنے پہ کر ڈالا، کچھ دوستوں پہ کر دیا. اب جب شادی ہو جاتی تو بیوی آڑے آتی، قدرتی طور پر وہاں پر بچت ہونے لگتی. پھر یہ کہ شادی سے پہلے انسان کے اندر جو احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، وہ شادی کے بعد ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ نہیں یار، میری بیوی ہے، بچے ہیں، مجھے اور کام کرنا ہے، محنت سے کام کرنا ہے، یعنی جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی کرنا ہے، ڈبل کام کرنا ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں معاشرے کے اندر. پھر اسی طرح بعض اوقات بیوی کسب معاش میں مددگار بن جاتی، پھر اسی طرح بچت کا ذریعہ بنتی. بعض اوقات بیوی کے جو پیرنٹس ہیں، اگرچہ اسلام میں قانونی طور پر ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن اپنی بچی کی خاطر وہ بہت سی چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں. کبھی مرد کے لیے آمدنی کے ایسے ایسے ذرائع کھل جاتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اور یہ ساری چیزیں سیکس کی صورت میں موجود ہیں. یعنی یہ معاشرتی زندگی تو ایسی نا جس میں ہر شخص کے پاس بہت سے قصے کہانیاں ہوں گے اس قسم کی. چونکہ مردوں کی عام طور پر شادی سے محروم رہنے کی وجہ غربت ہوتی ہے، اور وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا، تو فرمایا کہ دیکھو اس معاملے میں اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بناؤ. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب تک کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ دونوں پریشان رہتے ہیں، یہ کیا کرے گا، یہ بیوی کو مصیبت میں ڈالے گا. ماں پریشان رہتی کہ یہ لڑکی تو بہت ہی کھلنڈری ہے اور یہ تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکے، یہ تو سوتی ہی رہتی ہے تو اٹھ ہی نہیں پاتی. اور اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ شادی کے بعد لڑکیاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے تو ایسا الارم لگایا ہو کہ جب میرا بچہ روئے تو وہ بھی ساتھ ہی بج اٹھے اور اس کی وجہ سے میں اٹھ سکوں. بچے بجاتے خود ایک بہت بڑا الارم ہوتے ہیں. تو ایکون فقرا، اگر شادی سے پہلے ایک فقیری کسی کیفیت ہے، سہمے سکڑے ہوئے ہیں، کوئی کانفیڈنس نہیں، کوئی چہرے پر رونق نہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد لوگوں کے اندر ایک ڈراسٹک چینج آتا ہے، ان کی پرسنالٹی بدل کے رہ جاتی ہے. بعض لڑکیاں تو میں نے دیکھا وہ اتنی خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں بعد میں، یعنی اگر ان کی موافقت ہو جائے اور بعد میں اچھے حالات میں میسر آئے تو ماں باپ کے گھر میں ان کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی، اور بعد میں وہ بہت ایک ذمہ دار اور بہت بااعتماد، اور جسے کہتے ہیں کہ معاشرے کا ایک واقعی پروڈکٹیو اور ایک کارآمد شخص بن جاتے ہیں. پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ شادی کے بعد एक अकेला और 2 11 मिलके जब काम करेंगे तो बहुत सी बरकत हो जाएगी। लेकिन बाज हालात गुर्बत और फक्र के बहुत जेन्युइन होते हैं, उसमें मसलन एक तरफ फक्र भी है, दूसरी तरफ बीमारी भी है, तीसरी तरफ कोई सूरत नजर नहीं आती कि हालात बदले। ऐसी सूरत में फिर जब इंसान वाकई जेन्युइनली देख रहा हो, यानी इसमें दो केसेस है ना, एक तो जाहिरी खतरात खदशात हैं और एक हकीकी मजबूरी भी होती है, बहुत ही मुफलिसी होती है, उस सूरत में फिर इंसान क्या करे? वल यस्ताफिस, पाकदामनी इख्तियार करे, या जब तक रिश्ता नहीं होता तो क्या करे इंसान? वल यस्ताफिस अल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, चाहिए कि पाकदामनी इख्तियार करें वो लोग जो निकाह की वुस्सत नहीं पाते। और पाकदामनी के लिए क्या करें? ये आयत उन लोगों के सवाल का जवाब है जो कहते हैं कि शादी ना हो रही हो तो फिर क्या किया जाए। उन फितरी जज्बात की तस्कीन के लिए कौन सा हराम तरीकों में से कम हराम है या कम गुनाह वाला है कि उसको इख्तियार कर लिया जाए? नहीं, कोई भी नहीं। कहा वलियस्ताफिस, गलत तरीकों की तरफ न जाएं, इसके बरक्स पाकदामनी इख्तियार करें, यानी जब तक शादी की इस्तेआत ना हो जाए, हालात मुआफ़ ना हो जाए, काम ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि कई किस्म की जिम्मेदारी होती है ना, उसमें कोई तालिब इल्म है, उसको पढ़ने का शौक़ है, हाईएस्ट डिग्री में उसको बहुत वक्त लग रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मसरूफियत का काम है, ऐसे में अगर वो समझता है कि अभी शादी न करना ज़्यादा बेहतर है, यह हकीकी गुर्बत है, या कोई भी ऐसे असबाब कि जो इंसान के लिए शादी के रास्ते में रुकावट हो, तो वो क्या करें लोग? पाकदामनी इख्तियार करें। और पाकदामनी के लिए क्या करें? रोजे रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जवानों की जमात, तुम में से जो शादी की ताकत रखता है उसे शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए कि इससे आंखों और शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है, और जो शादी की ताकत नहीं रखता उसे चाहिए कि वो कसरत से रोजे रखे, यानी नकली रोजे, रोजे उसकी ख्वाहिश को काबू में रखेंगे। तो ये है वलियस्ताफिफ का माना, हत्ता युग्नियहुम अल्लाहु मिन फजलि, यहां तक कि अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर दे, यहां तक कि अल्लाह ताला उनके लिए मौके पैदा कर दे, यानी कुछ बईद नहीं कि तुम्हारी ये इबादत अल्लाह कबूल कर ले, क्योंकि रोजा एक इबादत है ना, सिर्फ वो जब्त नफ्स का जरिया नहीं, एक इबादत भी है। हो सकता है तुम्हारी इस इबादत का सिला तुम्हें दुनिया में ही मिले और अल्लाह तुम्हारी शादी के लिए रास्ते आसान कर दे, और खासतौर पर रोजा रख के जो इफ्तार के वक्त दुआ की जाती है वो कबूल होती है। अब दो ऑप्शन है ना, जिसकी शादी नहीं हो रही उसके पास दो ऑप्शन, एक क्या करें? अवारगी इख्तियार करें, या अवारगी का कोई तरीका इख्तियार करें, और दूसरा क्या? पाकदामनी इख्तियार करें, और पाकदामनी के तरीके में रोजे वगैरह रखें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगे। तो ये जो पाकदामनी का तरीका इख्तियार करोगे, इससे अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहमत और बरकत करेगा। क्योंकि बाज़ वालदैन को देखा गया ना कि उनके पास माल होता है, वो बच्ची के लिए ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि जो लड़का बेशक ज्यादा मालदार ना हो लेकिन शरीफ हो, वो खुद उसको कारोबार लगा के देने को तैयार है या उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या है? कि शरीफ लड़का हो। तो हो सकता है एक शख्स जो रोजेदार हो, नेक शरीफ हो, पाकदामन हो, उसकी पाकदामनी किसी की निगाहों में ऐसी जच जाए कि उसके लिए रास्ते खुल जाए, ऐसी मिसालें भी मिलती हैं। हत्ता युग्नियहुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिही, ऐसा शख्स अल्लाह के फजल का फिर इंतजार करे। तो इन दो आयतों में क्या पता चलता है? कि माशरे के अंदर हराम से बचने के लिए, जिना से बचने के लिए, एक तरफ तो निकाह करो आजाद का भी, अयामा का भी, और दूसरी तरफ सिर्फ अयामा का नहीं बल्कि इबाद और इमा का भी, यानी गुलामों का भी, लौंडियों का भी, निमाशे में कोई भी किसी वजह से इस हक से महरूम ना हो। अगर कम माल है तो हो सकता है अल्लाह ताला मजीद वुस्सत पैदा कर दे, और अगर बिल्कुल ही नहीं तो भी पाकदामनी इख्तियार करो, हत्ता कि अल्लाह अपना फजल कर दे। लेकिन हराम की तो कोई गुंजाइश नहीं, کوئی اجازت نہیں. بعض اوقات شادی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ معمولی معمولی باتوں پہ رشتے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی قد کو مسئلہ بنا لیتے ہیں, کبھی رنگ کو, کبھی ذات کو, کبھی کسی چیز کو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کا رشتہ قبول کر لو, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا. لکھتے ہیں کہ تھرسٹر ریویو میں ایک آرٹیکل آیا تھا ان خواتین کے بارے میں جن کی شادی نہیں ہوئی. ان میں سے کچھ نے کہا, ہمیں اب شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم خود کما رہے ہیں, اکیلے رہتے ہیں. کچھ نے کہا کہ ہماری شادی شدہ دوستیں اپنے شوہروں کے سامنے ہم سے تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں اور اس لیے بعض گیدرنگز میں نہیں بلایا جاتا. پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ عورتیں سنگل رہنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. اگر عورتیں مالی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائیں مگر کیا وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ایک لڑکی جس کی عمر 26 سال ہو چکی ہے, وہ اپنے لیے آنے والے ہر رشتے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے, اس کے بال کم ہیں, اس کی داڑھی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور وہ دلیل یہ دے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ پسند نہ آئے تو منع کر دو. پلیز اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ آج کل کی ہر لڑکی کا یہی مسئلہ ہے, جب تک ان کی مرضی کا چاکلیٹ ہیرو نہ مل جائے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ مل جائے تو پھر کیا سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ پھر کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَأَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو, اور ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو.